الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد ومع ذلك على الله بعزيز مسلمانانو دو خوشحالي خبر آغي چه دو دين خبر آغي اغه اسلام د تقریباتنا او د اسلام د علوی مقصدونو نه یو مقصد وی راغ مسلمانانو د پاره ډېر لوی رحمت او برکت وی کلاچی دنیا پرس خلق دنیا کارونو تا دنیا مقصدونو تا خوشحالی گی مومنان و مسلمانان دخپل دین یو عبادت تا یو ډیر اهم اعلی مقصد تا خوشحالی او سره د خوشاله نه سوال کوي د الله نه ډیر پزاره او په منت سره غواړي چې الله مونږ له توفیق راکړي مونږ له همت راکړي چې مونږ ستاسو عبادت په طریقه باندې چ رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه موږ تفریح ده چې وی باندې ستاره ځای په طریقه باندې زموږ نه د خپل عبادت او فریضه ادا کی امونګه په دې کې د غلطو د خطایو د نقصاناتو نه بچ کی اسنه چې د عذاب د عبادت زمونږ د پاره الټه عذاب ګرځي او زمونږه خوشحالي په غم باندې بدل نشي دا د مؤمنانو نشانی او علامی او کوم خلک چې نه خبر د خپل مقصد نه او د دین په اصول باندې د دین په رازونو باندې نه خبر هغه نور څه ته خوشاليږي دا د دنیا څه مقصد نه وي ساجتونه او ضرورتونه نه وي هغه دې عبادت ته کیسار کړی او ټول د دنیا کارونه دې ته جمع کړی چې دې کې واز زمونږ ضرورتونه پوره شي حاجت به حاصل شي او دنیا د لویو بوجونو نه بخلاص شو داغی نظر په دنیا باندې داغی عبادت عبادت نئی داغی کی ثواب نئی داغی کی دا اللہ رضا نئی ذکا چی داغی کی دا پیغمبر سنت او طریقہ نئی اگر داغی خپل طریقه یو خپل یو طبیعت یوی خپل سو سوچ او فکر یې کړی داغی طریقه باندې او عبادت کوي او قرآن ډیر زور په دې لګولیو چې خلکو خپل عبادتونه مخرابوي عبادت پا دی خرابی گی چیغا پخپل خواهش باندی پخپل خواه باندی اوگی که دی سنت دی رسول اس قسم لا پابندی نی دی انسان سره نو قرآن کریم بار بار ہوئی چی دا عبادت نده دا دی انسان اسیزان اکڑو وقت خراب کو او دو دی عبادت اللہ سرعیس مقام نشتا کلے پا دی الفاظو باندی وی ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه وهو فی الاخرت من الخاسرین چاچی کوشش کو طلب وکو عبادت وکو خو بغیر د اسلامی طریقې نه طریقې د اسلام نو اده ته عبادت وی دوه ته دین وی دې داغه دا اجر او ثواب پتامو الله وی دا نه قبلېږي چرې فلن يقبل منه دی دنیا کی خویص پتہ نہ لگی نا غیدا ویلشی چی قبول نشو انا بل سوک ویلشی بلکہ غیم دا سوال کئی چی اللہ تی پا خپل فضل سره قبول کی نو دی وس پتہ لگی چې دا عبادت قبول شو یا نشو په دې اجر او ثواب وشو یا نشو الله وی وهو فی الاخرۃ من الخاسرین د دې پته به قیامت کې لګي چې دا انسان با په دې تمای او په دې انتظار وای چې ما کوم عمل کړی الله مال دا اجر او ثواب راکړي او حال دا دے خبر نو او عمل ندے عمل اللہ تا ندے قبول شوے دکا طریقے صحیح نو نکل اخکار دا سوئی چکور بغیر دے اسلام نا او بغیر دے طریقے دے سنت نا کہ سوک عمل کئی سوک دے دین خدمت کئی آن قبلی او کله په دې الفاظ باندې ذکر کوي ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولیه ما تولا و نسلیه جهنم. سوک چه خلاف کئی در رسول نا انه داغه دا سنت نا داغه دا طریقه نا داغه دا عمل نا چه سنگ کل دی آغا سین کئی زګړېری مجبورې یو ته په دنیا کې ننې شي کولین یا به خلق رضا کوي یا به الله رضا کوي ادوال کارونه کوي نو څوک چې خلاف کوي د رسول په خپل عمل کې او خو ته معلومه شوی خې اورېدلی په بیانونو کې او دغه سي ولې حق پرستو خو یو ځای نه دی پرې خدا سي چیرې ته د الله کتاب نه رسولې او سه خلق پکې دغه سي په غفلت کې پاتې شوی نه د حق پرستو اجزان ورستلې شو چه کم ده خلق مومی وینی اینو ده خبر آتا کئی کفارا طریقه باندی من بعد ما تبین لحلو ده خوات معلوم شوی ده چه سنت تا پیغمبر داسی دی او دمونگ عمل لاغی خلاف ده ویتبی غیر سبیل المؤمنین دوم و تمعلوم ده چه ده صحابه کرام و عمل اخوم داسنو اغي خود پیغمبر په سنت پسې ګرځیدو او دا په یو سنت باندې اغي ځان قربان کړو دا غیر طریقې نوم خلاف ده ملاوین ولی ما تولا بس د انسان چه کم اللہ خواه دا کم طریقه خواه دا ناغبو تخیستا کم اگه کی بول توفیق ورکم اسباب بول پیدا کم چستا دا اللہ خواه دا کنا بنی اسرائیل کی ویلیو کلن نمیدو اریو سر زمدت کم بل سوگنشتا کلن نمیدو هاولائی و هاولائی کدا نیک خلق دے سی عمل والدیم اللہوی دی سروم امداد کوم اسباب والا پیدا کوم بغیر دا اسباب و نخونکی کنا او کدا نور دی چی غلط روان دی خلاف روان دی دا اللہ دا حکم نا فرمانی کئی اللہ وی اغی سرم مدد کم اسباب و لور کم ددگی کم رہے ددگی شیطان ہے چی دگی دغلار خوخد من عطوائی ربک دا ورکل بل سوگنشی کولی اللہ وی زیور کم وما کان عطوائی ربک محضورا او دا اللہ ورکل خود چانم نشوی ندی کنا اگر خو هر مخلوق لا خپل طرف نور کلکی کباره طریقې سره ای خو د انسان نظریه ته ګوري د انسان نیت ته ګوري چې د کوم طرف ته روان ده د څه خیال له په دنیا کې خداوی خیال مناسب ولا الله رب العزت اسباب ورکی او غی کی و تلار کلاوی مشکلات تنه لری کی چې بس زده دا خوخه ده او چې دې خپل مقصد تدیر په اسانه باندې ورسی من کان یرید العاجلتا عجلنا له فیها ما نشاء لمن نريد اغه سوکه چې دا دنیا غواړي نقد کار بس زمون دلتا کی کار دے و دلتا مروزگار دے و دام خوخدا چه زمون دا دنیا دا کار کامیاب شی و مضبوط شی و ترقی حاصل شی بس مون دا غواړوي عاجلتا دا نزدی دنیا اللہوی عجلنا لہو فیها تاو لورکوم دی دنیا کی و لورکوم سنگ چی اغواری و تلوار باندی دا آخرت غم ور سر نشتا تاو دا پارئیست تیارے نکی و طول کوشش و طول کلاو دا دی دنیا دا پارکی اللہوی ورکوم ولا نیمگڑی بنی لیکن دا آخرت تم دی نکی چلتا بام اللہ مالا خوشحالی راکی و نعمتون راکی چلتا بام اللہ پا ما باندی رحم و فضلو کی ثم جعلنا له جہنم یسلاها مذموما مدحورا چلتا خو استاز جدا دی چلتا خو ما استاز پار جہنم مقرر کرے دی اوی تب داخلی گی ارسوک با پی بد ہوئی مضمومن طول مخلوق با پی لعنت ہوئی چتا سر عزیز اے غم نو تا طول عملونا اور طول تکلیفونا دنیا دے پارا برداشت کول او دا زید ایرو نستا دے پارا جہنم شو طول مارو وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ او سوک چی دا آخرت اراده کی دا غزِ غمی و سرم نو کوشش کی دا غیر دا پارا پورا کوشش وَسَعَى لَهَا سَعْيَا دا پورا کوشش دیکھنا چی دا غزِ دا اللہ رب العزت دا عبادت یو وخر رواني یو میاش را رواني اده او تدلرین خوشحالی گی او دا سوال کئی چی اللہ دا میاش پا ما بانده پا خیر خیریت سر تیرا کی حمت را کی توفیق را کی د دنیا د مصیبتونو د غمونو د مرزونو نوم بچ کی چې په دې کې ستاسو عبادت ډیر په اعلی طریقې سره ادا کو او څه نقصان را نه ونشي څه کمی را نه ونشي او لټاستا د عذاب لایق نه ګرځو نو دا سعی ده کنه وسعالها سعیها پورا کوشش کی دا دید پارا کنو پوئی گی نو تپوس کی دا دید پارا چرداؤ ڈیرہ مبارکہ میاش دا او دی کی خوالا پا مونگ باندے سا ڈیر سا لازم کری دی نو تپوس کی دا علماء اونا استاذان نا چی دی بس طریقی امساک با سنگا کو افطار با سنگا کو بل دادا چه مونگا خوی دورا او ری دلی دی کنا چه رو جستا ہوئی الامساکو عن المفترات السلاسا چه دی که پابندی دا خوراک سکاکنا او دغه سید خپل اهل او عیال د خوش طبيعتین چې دا درې پابندې دي پکینو تا دي استاد کڼور سبقشته نو چې استاد ماهر ای او قران او سنت نه خبري ابا ته وی چې نه نور یوشت کنا تا خو غټه غټه خبرې تا وکړي ظاهري پابندې دي لیکن ور سره نور نور مشتدی باریک خبره چې حدیث کې راځي چې الله رسول عزت وي چې زما یو بندا په دې خپل جواب باندې کنټرول نه کوم په دې وګړو یې نسې کنه د دروغ نه او د غیبت نه او د چغلې نه من نه کړه الله وی زما دې بند تاجت نشتا کله خلی ته ټوکرې چولې دا چې زه خو زخرم سکم نه الله رب العزت وی واز اخراکس کاک دې تا چې په جواب پابند یو نکړه الله وی دا تمیز یت نه جزان دی اوګه تر کې کیسې جزانو کې تګې کو کنه د دې وړیر خیال ساتي کنه وسا لها سایها کوشش وکه او خاموشي وکه پدې کې تم چې خوراک سکاک نه پابندي ده کلنګ کلنګ پکې نشتا زغه سی با پدې جب باندې هم پابندي دی باندې خواسي هم پابندي پکاري کروجې او کوجې لیکن بیا دې کې هډیر ضرورت څه کنه نیو د سای دا ذکر کړي چې وساله سایا چې د آخرت لپاره کوم کوشش دی نو هغه کوي ځکه هغه کې ډیر شرطونه دي چې عمل وا ثابتي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه هغه بکه او بیا سره شرط لګولې چې وا هو مؤمنن دارزه کې الله لګولې کوم د مؤمنانو ته د عمل ترغیب ورکي نو دا سره شرط لګی چې وا هو مؤمنن دا شرط یاد ساتای غره چې دا سړی مؤمن وي مسلمان وي موحد وي دا معنا چې عقیده د توحیدی ته بیا عمل تو ګور کنه چستا دا عمل سمرو چت مقام سمرلوے درجہ و مرتبہ قیامت کے بھی اتبا پتا پویشی حیران بیچی اللہ ما خودم رخواری نوکڑی ما خستا دی عبادت سرا دم رلنوست تلی کڑی دنیا کار سوا میں دیر رست تلی کاؤں پھلے کنداوی لشم چه عقیده میں بلکل ٹنگی دلی وا عقیده کی میں سپر اخنو عقیده میں استاد وحدانیت وا اللہ رب العزت بوئی چه دا خو ٹول کار دا عقیده دے کنخوا عمل چه دیو بندہ ترقی کئی کمال ترسی نو پا عقیده باندے رسی بنیاد چه دیو دے صحیح کی نو خیجاو پی چتونا پی خیجاو یارا بنی کنا بنیاد مضبوط تے نو پا دن کی بنیاد سشے دے وہو مؤمنن چاہ عقیدہ سیوی دا قرآن نے ازدکڑی عقیدہ دا قرآن نزدکی گی اللہ وی فولائے کا کان سایوم مشکورا دا دی عمل قبول شوی دے دا دی خواری پزے شوی دا تدین اخپل رب رضا شوی دیم نو روجه دا دقی خلق روجه دا امساک و افتار دا دقی خلق دی منزنا و تراوی و ختمنا دقی خلق دی اجد کم خلق و پاقی دکی پراخ دے نقصان دے پکی او غید خدای بندیان واړو ته فکر نه کړی یل کته چی سار مال پل گاډه وباسنو چکیه کی کنا چې لاس په وای چې کچره هوا پکی کمای توبه خدای فزان خلاص نه کنا چې هوا پکی کما دا کسا نٹی ایڈی لے شوی چې په لار کې راته خراب نشي. تا سره د دنیا یو شي غم شته کنه، اده خپل عقیدې غم د سره نشته، پاغې لاس نه وي چې هوا پکشته کنه، نشته ډیله ده او کنه برابر ده. تا وګورو ته عقیده ټوله خراب ده، زنګ کړه وي زای په زای په کې کرکښوی ده، ادی بند سره اړو فکر نشته. بیا وال تدا لار کې ناشتي اکلو تنه په خلی پټرول راو باسي او خلق بدر په پوری خان دي، نو تبو ته وای چې دا مزي په خار کې دي. دغه دې مطلب دی، دا استاد دنیا نه ده، کالونه نه ده، چې دا کار څنګه وخت تیر شو. توبه چې عقیده خراب وي نو داغه خلق باندې ډیر لوی افسوس دی. کرو جرا لا کا اختر راغه دغه جزانه په کیسه دی، هغه باندې خو اس تیر شو لکه په دې خرو غوانو چې تیریږي. هغه د روجینه نه دی خبر، د اختر نه دی خبر، د پېشمنۍ نه دی خبر. دغه سې دیوم غره اصل شیخ خدا دې چې هو مؤمنن. نو کله چې عقیده خراب وي دا غي عملوم د واسي د خپل طبيعت وي. هغه په دین کې د الله رب العزت د حکم او د الله رب العزت د پابندۍ خیال نه ساتي. هغه آپ له ګورې جسبته چې وخت پورې بانګو وایو کنه، چې هغه وي اونه بیا بانګو وي الکه جی سے بستانه تاسو کوي تزي مواري چې نبی عليه السلام ویلو چې الامام ضامن والمؤذن مؤتمن. تا خپل صفات نه د ذکر د حدیث نه چې امام ضامن دی، چې ګانو امام نه یادو پلی امام یاد او مسلمان دی چودری دی دے سنگا زامن دے دے دمرا زامن دے چکا دا پا ماندہ کی معمولی پر اخراغن رستو خلق ټول خراب شو دے زامن دے کن دے با دمرا خیال ساتی دمرا احتیاط بکی چیزا خو یواز نیما ما پس خرستو لوی اٹریلو لارا دا لوګه زما پانځه کې معمولی فرق راغی اندري ټول بوج به په ما باندې زمانہ به تاسو کېږي. دا معنا او د حدیث چې نبی له سلام ویلو چې الامام ضامن رضی چې دی مسلیل راضی رضی په وو دریابونو باندې غسل کوي چې جامه کې مې څه نقصان نه وي، بدن کې مې څه نقصان نه وي، او داس کی چې ته غلطی را نه نی شوی چې مسمه اونکړه یا چرته لاس خپل کې موج زې پاتې شو چې نبی له سلام ویلو صحابه وتا اړین تلوار کړو نو پوندې وچې پاتې شو. نبی له سلام ویل للعقاب من النار، دا کوم زوینه چې وچ وچ زلیږي نو دا په جهنم کې سوځي. مچې دی او صلیح په عملي خدار سره چې کیږي وسره په دې نور قوم بوج په پروتي دی وړي احتیاط کوي چې دې زې لراضي امام ضامن دی. چې امام داسي چې اوبن سو ضامن کو او داغه نه تپوس کوي اسی بانگ نشی ویلی اسی مخی که دین نشی ایسی او عمل نشی کولی، مگر دا خو سا عقیده نشو، دا خو سا علم نشو، دا خو سا امامت نشو، دا خو سا مشری نشو، دا خو سا پیغمبر پزه او دری دلی کنا چه کم مقام اغتا حاصلو دی دا خو پزه او دری دو کم احتیاط اغه کو نو دا احتیاط بده هم کوي. دا دا ضروری خبره وه. نو داغه خلقو کار ډیر د افسوس نه ها چې دومره اهم وخت راغې دومره برکتی میا شراله دومره د عبادتونو میا شراله چې وا حدیث کې دری خبرې شوی وکنه نیو پکې دا وا جبريل به خبره کوله او نبی له سلام په امين وي کنه نیو پکې دا وا چې دامیاش پچا باندې تیر شو او غته پکې معافي و نشو د ګناهونو نلذي هلاکیم دا پاغه حل کو تیر شو پاوی اغي معافي سکه ای پکې نور ګناونه و غټل نور پکې زیات کړنو چې دې کوم اهتمام او دې کوم څه ضرورت نو دا وی زره پابندیونه کړی شو ادا ټول جهل لخوا خپل مذهب نه نه خبر دیما بوانی رحمت الله علیه په نزبان دی هر روزی کې نیت تاجت نشتا بس چې بکما روز باندې میاشولی دی شو او اعلان شو خلک خبر شو دغه د ټوله میاشتې د پاره نیت شو بیا د هر روزی روزی نیت تاجت نشتا دی د امام شافعی صاحب مذهب وي چې هغه وي تبیید په کې شرط تبیید چې ته به د شپې نه دا به د امام شافعی مذهب یعنی چې بشمنی مال ودریږي نو اعلانو کې غم د سنت خلاف کی دا جماعت بے ادبی کی چې بشمنی ټیم ختم دی پینځم ټا پاتې دی دا به د سره یې دا وخت دغه ځای سو ماشینری به سره یې نو چې هغه کې پینځم ټا پاتې دی او کانا پینا بند کرو ابھی اور پسیوی نیتو کے چو بی سوم غدن نویتو من شہر رمضان پدیم روجہ تیرا شون پتن لگی چیسے او گٹ لو کسی بیلو چی نقصان اوکو اک گٹ اوکڑا اس پتن لگی ٹول دا سنت خلاف خدای بندیانو یو میاش دا پا دول سو میاش تو کی ډیر اجرونو او ثوابونو دا نو په دې کې خو دې خپل بدعات او رسومات لکوټي کمې ورکه کنه دا ټول د سنت خلاف دي مله پښمنی आवाज ته دې نه سره جماعت आवाज ته دې نه نیت आवाज ته دې نبی از اختر پرواز از اختر د منځه आवाज ته دې باندې نشتا او आवाज ته دې د جماعت نه به आवाज راځي کاغذان تا موحدینو یو سوی داغینو با موادره دروجی دا مقامو ادقا سنور چی بگی دا پیسو میسو سمرا جمعوالیو کی جدا دورو شو اپی زان پتمئی قاریان پتمئی دو وقت ای زان لا زیون ملستی وادی اکڑی خلق سر چی گوری بلچا تغاڑا کی نده کاوی وته وی چې ولې استاد دا خطا په انتقال نه شوي نوې دا سویم کال لې چې زرا اعظم قطا سول ختم کوما دا زما ځای دی کنه تاسو له وی ختم کوما نو رښتیا وی کنه د الله رضا خو پکې نشته د قران ادب پکې نشته او هغه په گنیشتره چې الله په یو یو هر پاند لسنه کوي هغه بچاله ورکی اجدا خلق دی چې قران یاد کړی دا الله درزاده پاره او سوال کوي چې الله ما ده توفیق را کی چې استاد کتاب خدمت په هغه طریقه وکم چې کومه طریقه استاد رضای او پیغمبر څنګه کړی کنه اوس به کو نو اسلام ډیر د پابندې دین دی ډیر دی احتیاط دین دی دیو جن کتابونه لیکي چې کوم پیغمبر یو کار کړی خود نبوت نه مخ کې کړی ناغه په مونږ باندې لازم نه دی هغه کړی دی یو کارو خو له نبوت وته نو حاصل شوه پیغمبري ولا نو ورکړی شوی هغه یو کار کړی دی په مونږ لازم ځکه نه دی چې خو د شریعت کار نه دی کنه ځکه شریعت په هغه وخت کې نو ناغه هغه کړی دی نو دغه څه دی چې لکه یو دنیوي کار نو دنیوي کارونه خو هغه ډیر کړی دی امو ته ویلی چې انتم عالم بی امور دنیا کوم تاسو د دنیا په کارونو خپویږي په خپل خواخې کوي خود دین کار وا په خپل خواخنه کوي هغه د پاره زرا غلې ما چې ما سنکړی دی نو قصه به کوي صلو کما رایتمونی اصلیم صحابه کرام ته وی هغه لید کنه مونږه خو نه وینو ایمونس پانا طریقہ کوئے چزی سنگا کوماتا سوین اعمال را نوارا عمل نو دیر خلق غلط شیو نو آغی چکین استغارونو کی او چلی ایستی ذکرون کول او دے خیالو چدا دا ثواب دے دا عبادت تے تپوس دی نو شو چیر دا کار چاکڑی مخی ناغیوی چی او نبی علیہ السلام با غار حرا تتو نو غار حرا کی بناستو یو ابتاو بیا براغی زان سر بے راشن واغستو نو بیا بلر ناس باو ناغ غار حرا کی ناس تکڑی گا کنو فیغا خود پیغمبرے نمخ کیو کنو اخو زمونږ د پاره دلیل نه دی هغه له خلانو نبوت او شریعت نو ورکړی شوی نو هغه کار د شریعت کار نه دی نو څنګه ته که او ثواب پکې غني ځکه قران خدا وایي کنه چې بلغ ما انزل الیک و اوحی الی هذا القران لانذرکم به و من بلغ ما ته خدا قرآن وحی شوی دی چې په دې تاسو یې روما او چې څوک چا ته رسینو دا به ته رسي دا دین دی چې ما ته د باره نه راغلی دی اخو د باره نه نو راغلی اخو امام بخاری دا وایي چې حبب له د تاسو دا کار خیستخ کار شو چې راشه دی غار کې کینا مکه معظمه بیت الله وته نه ښکارې د پاو وخت کې نحب بلهو دتا اغکار خخ کارشو دانر چه اللہ و طویلو کنا داغی وجه دادا چه پس داغینا بیا غچه تغار حراتا نده تلی پس داغینا کما دینی تلالو نو بیا راغلی ده کنا سو سوزل راغلی ده عمره قضاکو لاغیل راغلی ده حج یکو په نام کال باندې حجت الوتا غیل راغله دي بل عمر یکو لاج ار انا وت وی غیل راغله دي خو غار حرا ته نه تل بیا ولي اخو دین کار نو کنه نو کدا دین و او دا ثواب کار وې نو تل بهو صحابه ته دا سنت پریخیو چې دا څه دلیل دې دې خبرې چې شریعت دومره احتیاط دین دې چکاغه یو عمل کړی د خو چې د قران او سنت نه بارو دا په مونږ باندې لازم نه دی مونږ په غی باندې نیولې نه یو ولې چې د دین د احکام محفوظ پاتې شي دی کې غیر شیران شي ځکه خو بیا نه قبلی کنه خو دا هم ځکه وی چې د میاشتې په حق کې با سوال کو د الله نه چې الله مونږ ډېر کمزوري یو کمزوری هم ده او بل د دین نه هم واقف نه یو. یا الله ته موږ له توفیق راکې چې دا عبادت هغه صحیح طریقه باندې زموږ نه وشي چې کومه طریقه استاد پیغمبر او د صحابه کرام وا چې بیا دا وی کوم فضائل دی او دا وی کوم اجرونه او ثوابونه دی او دا وی کوم درجات دي چې هغه موږ ته حاصل شي. ولې موږ حضور علی ذلی دی کنه ها چې دې کې څومره درجات دي او څومره برکات دي چلومبے عشرے سنگا دا دویم عشرے سنگا دا دریم عشرے سنگا دا نوچہ دا دریوالا عشرات پا مونگ باندی دا سی تیر شی چی مونگ باکستا رضا حاصل کو پورا او عمل پا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندیو کو دغا سی جسنگ پا باندی دیم دغا سی پاکا اللہ رخصتنام دیر ورکلی دی د بیمار د پاره ځان له رخصت ته مسافر د پاره ځان له رخصت ته او چې بالکل نشي نیوي دغه د پاره ځان له حکم دی هغه باندې الله آسان کړی ده کنه خا اجمخ کې به سختی وا په اول وخت کې ناغوم الله بیا ختم کړه نمونږ ته واغ دین داسي جوړ کړي پاتې شوی دی زین کړي پاتې شوی ولیکن دا سی او تیار په دې ملک تیر شوی دا چې خلق نو خبر کوم زنو کرو جیوی کارسو لیکن دې جزان ته پته نو ته وسنګ یو څنګه باندې نو دین کې اصل شی پابندی ده. ہاں یو سلیتا علم نئی دنا پید ہوئی جنتینا غلطیو شن اللہ پاگی ننی سی استازو کار خو پا دیخوا دیکھا نخوا چیو کار دنا پا غلطیو شی او پوئی گئی نا اللہ رب العزت ہوئی دقاو تا مافکوم پا دی ہے ننی سما خوزا مونگ کار گران دے دکا کمونگ یو غلطیو خطائی کو نا سرد پوئی نئے کو نا دانشی مافکے دے چه خب پوئے او خب خبرے او قرآن کی دی بار بار لستی دی انبیاء و پواقعاتو کی چلا اسألکم علیہ اجران ہر پیغمبر وی لا اسألکم علیہ اجران یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألکم اجران وهم محتدون ہر پیغمبر مخ کی دا خبر کی چی خلق سغوارم نا زچ سکوم دا اللہ دا رضا دا پارے کوم دا دین دے تا دی قیمت سوگنشی پورا کولے کدا ٹول دنیا را جمع کی خود دی قیمت سوگنشی پورا کولے نزو سغوارم نا داوی داوی کن نتخو خبری چل اللہ بار باروی چل زما پا دینی ایم غوارا زما پا قرآن ایم آخلا دا دا رضا و دا ثواب دا پارا دے نو دا آخرت غلو یا درجہ ابه حدا او به انتها ثواب او اجر ځان له پلس روپو په شل روپو مخرب وو په دین نه خبر ته خو خبره پوستازان دي صحیح نونو اغیم نه پوکړي ځکه اغیدا ته د قران معنا غلطه خولې ده نو اوس مسو چل کو چل وی ولا تشترو بیاتی سمنن قلیلا ماخ لازم ما پایتونو باندې پیسې لګي دي ته ویلې چې استاد ګلشن اقبال کې چې ډېری په اخلې ها الله وی چې لګي په ماخ له ډېری په اخلې نو بس هغه چې خبر اورېدلې را هغه پیغمبر سکه یو بل سکه دا کفر دی او شرک دی يهودا او نصارا په دې کافرانو چ غیبا په حرام او په حلال او په جایز او ناجایز کې د خپل مشرانو علماو خبره منله تورات ته نه کاتو الله کتاب ته نه کاتو او چې غیبا تصوین په هغه پسې بدلو اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله هغه خدایان نیولیو، ولی چې ته د الله کتاب پریدي او د استاد خلیل دومره اعتبار ورکی چې هغه د تسوی نو بس وې دامون ته منظور ده، استاد خپل مونږ ته د هر سنه ډیر لوی ده. اولی وی په دې خلی باندې بده دروغ وی سوال نه پیدا کیږي. یو شاګرد هم دغه سي اجازه، استاد هم دغه سي، یو پکې د سنت او خیال نه ساتي نو بس خلق تباہ او برباد شي په دې وجه باندې. نو د احتیاط دین له څومره پورې چې زمونږ نه کیږي نو سوال وکړو چې الله خوشاله وي چې برکتی می اشرا روانه ده، سیزن را روان ده، ولیکن دا سوال بوم کو چې الله مونږ سره امداد وکړي، مونږ کمزور یو، تاسو معلوم یو چې قدم په قدم زمونږ نه غلطي کیږي، الله ته زمونږ حفاظت وکړي چې ستاسو عبادت ډیر په اعلی پیمانه باندې ادا شي. فاخر دعوانا.